și izolat 50-60 de litri pe metru pătrat. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 23 și 29 de grade, zi răcoroasă și în capitală cu ploi torențiale astăzi și o maximă de 27 de grade. Copaci doborâți, mașini avariate, case inundate și poduri distruse, acestea sunt efectele ploilor torențiale și vijeliilor din ultimele ore. Furtunile vor continua, meteorologii și hidrologii au emis avertizări inclusiv pentru zilele de marți și miercuri. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată îndeosebi în regiunile sudice, estice și centrale, dar și în zonele de deal și de munte. Șeful la PIA Cluj, căutat de două zile pe lacul Beli, și echipele de scafandri au fost alertate după ce pe lac a fost găsită doar barca în care s-ar fi aflat Adrian Zaharia. Premierul Viorica Dăncilă își prezintă astăzi bilanțul la o jumătate de an de când este premier. Remanierea guvernamentală nu este în discuție pentru această vară, spune liderul PSD Liviu Dragnea. Doamna prim-ministru va avea o conferință de presă și va prezenta un fel de bilanț al celor 6 luni de guvernare. Și discuția astăzi la Primăria București pentru meetingul pe care diaspora vrea să-l organizeze pe 10 august în Piața Victoriei. Până acum, protestul nu a primit autorizație de la autorități. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur Căpitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Începem săptămâna cu ploi torențiale și vijelii. Un cod galben de instabilitate atmosferică este în vigoare până la ora 10 în județele Arad, Alba, Timiș, Hunedoara, Caraș, Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dolj, Olt, Teleorman și parțial Sibiu și Brașov. Am stat de vorbă cu Oana Păduraru de la ANM. Vor fi descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, averse ce vor avea și caracter torențial și izolat, căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Un al doilea cod galben intră în vigoare în această dimineață de la ora 10 și este valabil până mâine, noapte la 23. Vizate sunt regiunile sudice, estice și centrale, precum și zonele de deal și de munte. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată îndeosebi în regiunile sudice, estice și centrale, dar și în zonele de deal și de munte. De această dată vor fi în principal averse torențiale, dar însoțite și de descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua și aspect de vijelie și izolat căderi de grindină. De această dată ne așteptăm la cantități mai importante de apă, de 25-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse peste 50-60 de litri pe metru pătrat. Instabilitatea atmosferică se va menține accentuată pe tot parcursul săptămânii. Deja ploile torențiale și vijeliile au creat probleme în țară. Hidrologii avertizează că până miercuri este cod galben de inundații pe râuri din 33 de județe. Iulian Onchi. Mai mulți copaci au fost doborâți de vijelie la Pitești. 5 mașini parcate au fost avariate. Un plop de mari dimensiuni s-a prăbușit și în Brăila. Copacul a căzut mai întâi peste blocul din apropiere, ajungând apoi peste un autoturism, pe care l-a distrus aproape în totalitate. Căderi de copaci în urma furtunii au fost și în parcul Monument din oraș. Arborii prăbușiți aici, din fericire, nu au produs pagube. În urma ploilor abundente, în județul Suceava, DN17 a fost blocat de aluviuni la Prisaca Dornei. În județul Prahova, un pod a fost avariat de viitură. În aceste condiții, accesul către 64 de locuințe cu aproximativ 200 de locuitori se face doar pietonal. În județ s-au înregistrat inundații în mai multe localități. Vremea rea va crea probleme în continuare. Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații pe râuri din 33 de județe. Avertizarea este valabilă până miercuri. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Premierul Viorica Dăncilă își prezintă astăzi bilanțul celor 6 luni de când a preluat funcția de premier. Șefa guvernului va citi lista cu realizări după amiază de la 16 în sala Transilvania a Palatului Victoria. Nu am stabilit să avem în această vară o discuție despre o posibilă remaniere guvernamentală, a declarat aseară liderul PSD Liviu Dragnea la România TV. Va prezenta cele mai importante măsuri adoptate, efectele pozitive ale acestor măsuri, urmând ca în perioada următoare, sper, ca miniștri, în această vară, fiecare pe domeniul lui să prezinte aceste lucruri. Va fi o discuție despre, să spun, o evaluare a actului de guvernare în sine, dar n-am stabilit să avem o discuție undeva în această vară despre o posibilă remaniere. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, se va întâlni astăzi cu reprezentanții poliției, jandarmeriei, SRI și ai ambulanței pentru a discuta despre mitingul pe care diaspora vrea să-l organizeze pe 10 august în Piața Victoriei. Comisia de avizare a evenimentelor din cadrul primăriei, vă reamintesc, nu a aprobat organizarea evenimentului propus de Federația Românilor de Pretutindeni, pe motiv că numărul participanților anunțați, 1 milion de români, ar fi prea mare. Toate explicațiile vin de la Anca Grădinaru. Un reprezentant al primăriei le-a cerut într-un e-mail reprezentanților Federației Românilor de Pretutindeni să se prezinte miercuri la Comisia de Avizare a Evenimentelor pentru a discuta despre mitingul din 10 august. Însă aceștia consideră că o asemenea invitație nesemnată denotă lipsă de respect la adresa diasporei, așa că indiferent dacă primăria va autoriza sau nu acțiunea, pe Facebook Român din Diaspora anunță că ei vor veni oricum la protestul din 10 august. Florin Țără este unul dintre ei. Noi, ca și Federație, nu mai dorim să depunem o altă cerere. Și vă spun și de ce. Din punct de vedere al moralității, nu putem să limităm voința și dreptul constituțional a unui român de a participa sau nu la un eveniment. Probabil că vom participa dacă se va întâmpla ceva pe 10 august, sigur vom merge acolo. Cum au spus și cei din diaspora, nu este niciun fel de problemă dacă primăria nu a autorizat acest meeting, ei vor veni oricum în scop turistic. Recent, primarul Gabriela Firea a explicat că organizarea unui eveniment de amploare este posibilă dacă organizatorul își asumă responsabilitățile ce decurg din lege. Despre meetingul anunțat de diaspora a vorbit aseară și liderul PSD Liviu Dragnea, spune că nici el și nici partidul pe care îl conduce nu îi opresc pe cei care au anunțat organizarea pe 10 august a unui meeting al românilor stabiliți în afara țării. Liviu Dragnea nu crede însă că vor fi în stradă 1 milion de oameni, așa cum anunță organizatorii. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Șeful APIA Cluj, Adrian Zaharie, a căutat de sâmbătă pe lacul Beli și echipele de scafandri au fost alertate după ce pe lac a fost găsită doar barca în care s-ar fi aflat șeful Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură. Dă o mână de ajutor și scafandrii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Arad. Transmite Cătălin Suciu. Căutările au început imediat după ce o persoană a apelat numărul unic de urgență și a povestit că o barcă plutește în gol pe lac, iar în ea a fost văzut un bărbat cu puțin timp înainte. Ulterior s-a confirmat că persoana dispărută este directorul Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Cluj, Adrian Zaharia. Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență se află la Beliș și îl caută pe directorul APIA. Intervenția este destul de dificilă întrucât adâncimea apei în zonă ajunge până la 100 de metri, iar scafandrii de la ISU sunt autorizați să se scufunde doar până la 40 de metri. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Porțile de intrare din Republica Moldova în România și implicit Uniunea Europeană, un adevărat focar de infecție în Vama Albița din Vaslui, mizeria de nedescris face imposibilă folosirea toaletei. Turiștii care vin dinspre Republica Moldova și care ies din țară sunt absolut revoltați de faptul că nimeni nu se ocupă de igienizarea locului. Sorin Saisu transmite. Sutele de persoane care trec zilnic prin Vama Albița, cel mai mare punct de trecere a frontierei de la granița de est a României, se plâng că toaletele sunt adevărate focare de infecție. Mai mult, apa ajunge până la nivelul gleznelor. Astfel, după ce conduc mii de kilometri pentru a se întoarce acasă, turiștii sunt nevoiți să folosească o astfel de toaletă, ori să aștepte să treacă granița în țara vecină. Problema persistă de câteva săptămâni și cu toate că imaginile cu mizeria din băi au împânzit rețelele de socializare, nimeni nu a luat vreo măsură. Reprezentanții prefecturii Vaslui susțin că s-a ajuns în această situație din cauza că a expirat contractul pe care Vama îl avea încheiat cu firma de curățenie și că un nou contract va fi încheiat în perioada următoare. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Mizerie și în toaleta din Vama Galați, la granița cu Republica Moldova, este modul în care li se spune bun venit celor care trec frontiera și intră în ceea ce ar trebui să fie spațiu european. Ema Turcu. În Vama Galați Rutier, una dintre cele mai mari de la granița de est a Uniunii Europene, mersul la toaleta publică este sport extrem. Construcția care adăpostește WC-urile pare a fi lăsată în paragină. Ușile sunt defecte și au vopseaua scorojită, ferestrele nu au geamuri, iar varul de pe pereți e plin de mucegai. În interior, priveliștea e desprinsă parcă dintr-un film de groază. Mirosul greu face aproape imposibil accesul către toalete, mizeria de pe jos la fel. Nimeni nu se încumetă să intre în toalete și mulți preferă să se abțină fie până în Vama de la moldoveni, fie până în Galați, dacă intră în România, unde pot găsi o toaletă cât de cât civilizată. Autoritățile de frontieră cunosc situația, dar ridică din umeri. Poliția de frontieră susține că toate clădirile din punctul de trecere Galați-Rutier aparțin autorității vamale, iar Vama susține că nu există personal pentru igienizarea și întreținerea toaletelor publice. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Deputatul PNL de Alba Florin Roman s-a ales cu o reclamație la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după ce i-a acuzat pe polițiștii rutieri că se opun presemnalizării radarelor pentru că dispare șpaga pe care o cer agenții. Vă reamintesc, polițiștii de la rutieră i-au cerut vineri președintelui Klaus Iohannis să nu promulge modificările aduse recent în Parlament codului rutier. Detalii ne aduce corespondentul Europa FM Ioana Sfârlea. Parlamentarul Alba Iulian este inițiatorul modificării din codul rutier, prin care este impusă presemnalizarea aparatelor radar, măsură contestată atât de polițiști, cât și de o mare parte dintre conducătorii auto. Grupul polițiștilor rutieri din România a transmis o scrisoare deschisă președintelui Klaus Iohannis, în care arată că după promulgarea legii va crește alarmant numărul accidentelor rutiere, având drept cauză viteza excesivă. Demersul acestora l-a indignat pe deputat, care a scris pe rețeaua de socializare că nu poate înțelege de ce se opun polițiștii de la rutieră la presemnalizarea radarelor ca mijloc de prevenție, iar în opinia sa, explicația ar fi că aceștia nu mai pot sta la pândă și dispare șpaga. Replica polițiștilor a venit imediat. Ei au anunțat că, în lipsa unor reacții instituționale din partea ministerului sau șefului poliției române care să le apere demnitatea și onoarea, au decis să se apere singuri prin sindicatul polițiștilor care l-a reclamat pe deputat pentru discriminare. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Înscrierile pentru admiterea în învățământul superior pe ultima sută de metri la Iași au început însă emoțiile pentru candidații care au ales o facultate unde se dă examen de admitere. Cele mai căutate specializări sunt biologie, matematică, informatică, arhitectură și medicină. Violeta Cincu transmite. Tot mai multe facultăți din cadrul universităților din Iași au început să organizeze examen de admitere. Sâmbătă au trecut în premieră prin focul admiterii candidații înscriși la medicină veterinară din cadrul Universității de Agronomie. Luni, o zi cu mari emoții pentru candidații de la drept și informatică. Universitatea Alexandru Ioan Cuza continuă să fie în topul preferințelor candidaților. Cea mai mare concurență, Facultatea de Biologie, secția Biologie, 2,7 candidați pe loc. Topul este completat cu matematica, chimia, educația fizică și informatică. La Facultatea de Economie, concurența e sub așteptări, 1,1 candidați pe loc. O nouă sesiune de admitere pentru locurile care nu vor fi ocupate se anunță deja la fizică, geografie, geologie și istorie. Punct final la înscrieri și la Universitatea de Medicină din Iași. Concurența e și anul acesta acerbă. Concursul de admitere are loc în data de 25 iulie. Test grilă, 3 ore. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Și o informație de ultimă oră, mai multe persoane au fost împușcate în Toronto, Canada. Incidentul armat s-a petrecut la un restaurant în jurul orei 22, ora locală. Potrivit CNN, 10 persoane au fost transportate la spital. Un martor a povestit că a auzit 20 de împușcături. Vom reveni cu detalii. Știrile Europa FM la final. Vreme instabilă astăzi, iar în jumătate de sud a țării se va răcori. În sud-est și centru, dar și în zonele de deal și de munte, vor fi intervale de timp cu adverse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat căderi de grindină. În aceste regiuni vor fi cantități de apă ce vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 60 de litri pe metru pătrat. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 23 și 29 de grade. Zi răcoroasă în capitală cu ploi torențiale și o maximă de 27 de grade astăzi. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Dinamo a debutat cu victorie în noua ediție a Ligii 1, 2-1 cu FC Voluntari. Ilfovenii au deschis însă scorul în Ștefan cel Mare prin Ricardinho, al cărui șut din minutul 57 a fost deviat de Nistor. Capitanul albroșilor s-a revanșat 4 minute mai târziu când a pasat pentru golul egalizator marcat de Salomao. Debutantul Dejan Sorescu, adus în această vară de la Timișoara, a înscris golul victoriei în minutul 75, la un sfert de oră după ce a fost introdus pe teren. În finalul întâlnirii, FC Voluntari a ratat o ocazie uriașă de a egala. Pentru Dinamo urmează în etapa a doua, duminică, derbiul cu FCSB pe Arena Națională. Revenind la runda inaugurală, FC Viitorul a pierdut ieri acasă cu nou promovata Dunărea Călăraș și 0-1. Honciu a înscris unicul gol încă din minutul 4 din lovitură liberă, iar în finalul primei reprize, portarul ialomițean Straton a apărat un penalti executat de Ianis Hagi. Repriza a doua a fost întreruptă timp de 13 minute din cauza stingerii instalației de nocturnă. Tudor Băluță de la Viitorul a primit primul cartonaș roșu al campionatului în minutul 84. Să mai spunem că echipa lui Hagi a mai ratat pe lângă lovitura de pedeapsă o sumedenie de ocazii și a avut și o bară. Prima etapă a Ligii 1 se va încheia diseară cu meciurile Gazmetan Mediaș Concordia Chiajna de la ora 18 și CSU Craiova ACS Poliaș de la 21. Turneul de tenis de la București a fost câștigat de letona Anastasia Sevastova. Principala favorită, numărul 22 WTA, a învins-o în finală pe croata Petra Martic, scor 7-6-6-2. Sevastova a mai jucat în ultimul act la arenele BNR în 2016, când a fost învinsă însă fără drept de apel de Simona Halep. Proba de dublu a fost câștigată ieri de Irina Begu și Andreea Mitu, care le-au învins cu 6-3-6-4 pe Marina Zanevska și Danka Kovinici. Ciclistul danez Magnus Cort Nielsen a câștigat etapa a 15-a Turului Franței. Debutant în marea buclă, sportivul de 25 de ani a obținut prima sa victorie. Spaniolul Ioni Zighire a ajuns în același timp, iar olandezul Boke Mollema a completat podiumul rundei. Clasamentul general rămâne neschimbat la vârf, cu Geraint Thomas lider, urmat la 1 minut și 39 de secunde de echipierul său de la Sky, Chris Froome, și de Tom Dumoulin de la Sunweb. Da, vă amintesc, dragi ascultători, că vineri v-am lăsat niște pronosticuri pentru meciul de sâmbătă. Toate bune! Astra, toate pronosticurile bune! Și FCSB. Noi ne lăsăm, practic, cu acest prilej de pronosticuri, că n-a nimerit nimeni victoria Astrei. Vlad, nu te uita așa, că tu ai scris 2-0 pentru Steaua. Da, practic, tu nu ești din scorul ăsta, 2-0, dar și la campionatul mondial, la toate meciurile, e scorul tău favorit. Da, important e să persiști, eu sunt convins că voi nimeri până la urmă. Într-o bună zi, da, va fi un 2-0 undeva. Peste 2 ani vezi că e campionat european. Da. Eu am învățat din finala Stelei cu Barcelona, de la Ducadam, care a sărit numai pe dreapta. Sau pe stânga, nu mai țin minte. Dar el a sărit numai pe parte, pentru că statistic știa că la un moment dat cineva va șuta pe partea aia. Și au șutat toți. Și în felul ăsta, da, asta. Deci eu 2-0 ca Ducadam. Până la urmă, Ducadam sar pe partea greșită, dar sigur se... Eu am zis 0-0, George a zis 1-1, deci eu am fost cel mai aproape, că a fost 1-0. Cum tu? Păi eu am fost cel mai aproape. Eu am fost. Eu am fost, tu ai zis 0-0? Da, adică... Deci s-a marcat un gol din două, deci s-a marcat măcar o dată. Eu am fost cel gol, mai... Adică eu am prins că n-a dat Steaua gol. Băi, termină-te, cumva, eu am fost cel mai aproape. Trebuie să ne hotărâm pe chestia asta. Cine a fost? Fiecare zi are muzica ei, azi căutăm melodia pe care o ascult sub duș. Păi, serios, să știi că s-a înghesuit și nu s-a înghesuit lumea, în sensul asta, care nu vor să ne spună ce fredonează sub duș. Ori n-au duș, ori nu fredonează. Da. Ori nu-i lasă cineva să fredoneze. Sunt niște persoane... Da. Nu știu dacă aș vrea să aflu chiar tot în privința asta. Da, va trebui să aflăm, pentru că, nu uita, avem bătălia hiturilor după ora 9 și păstrăm tema de la fiecare zi are muzica aia. Așa că și tu și Luca o să trebuiască să vă gândiți care e melodia pe care o fredonați sub duș. Ceva o să fredonăm. Atunci când fredonați sub duș. Dead or Alive, You Spin Me Round, spune cineva. Zdob și zdob Everybody in the Casa Mare. Alex din București, asta fredonează el sub duș. Cred că scopește mult. Nu știu dacă e bine sau mult. Michael Bolton ascultam și fredonam când eram mai tânăr. Can I Touch You There? O să ne oprim la Holograf, să nu-mi iei niciodată dragostea. Este piesa cu care începem astăzi prima noastră deșteptare de la mare, ediția 2018, mai ales că ne vom întâlni cu Holograf la Live pe Plajă, festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Cea mai scump pe lume, poți să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei, să mă lași singur într-un loc anume, de unde să nu pot vreodată să mă întorc la-i mei. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea, dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Faci una cu pământul, să mă calci în picioare de 1000 de ori, să mă sfârșii cu dinții și apoi să chem vânt, să-mi împrăștie trupul într-o 1000 de zări. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea, dar să nu-mi iei niciodată dragostea, fiindcă atunci am să mă